parti bobu fimu ne manam parti fimu lal fofu rek lañuy tibbu sanni ko comme ni nga xamantene mom lañ ko waxe won ci hadithu ummu salama radiyallahu anhu bi nga xamne dañu laaj yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ci walu manam kagne bi nga xamantene dafa dog dafa dugg ci bir dafa de ci bir graisse ci bir graisse bi mu ne boba dang koy tibbu mom ak liko wër rek nga sanni ko après nga lek sen graisse kon lolou yep day gëna dëgeural ne manam kon xat bi tamit su nané su lekké fofu mbir mi manam budé lu du likidul dañ koy jël rek yobbu voilà légui nak mu daal di dess fi benen masala moy ana lan lañ djublu ci xat bi ndax xat ndax lulul xat day yor atté xat wala dit wala bok ñu jël benen masala ba nopp manam moy ndap li bu fekkenté na xat bi daf ko mar directement ndax dañ koy raxal jurum ñaar yoon wala dit borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala ni ahan kay ndax lan ndax ndap ndax lan ndax lidul manam bu fekkentene mo manam bu nané ci ndox ci lo xamne dafa liquide ci lañ koy rax jurom ñaar yoon waxuma ra su maré ndam li directement hein okay ñu né benen masala bi nga xamantene tamit mom mo ci aju moy ndax masalan xat tay bu sawo ci ndam saw ci wala bok mu dem ci all wala bok mu jël tankam duggal ko ci wala yu mel non ndax wala deretam touru ci ndax dañ koy raxas jurom ñaar yoon wala det koku tam borom fuqaha ash-shafi'i rahmatullahi alayhim ñom dañ wax ne dañ koy raxas jurom ñaar yoon mu and suuf comme ni nga xamantene manam nonu lañu def bu doon dacce nan waye li nga xamantene mom moy li gëna deugër ci borom xam xam yi rahmanallahu ta'ala deugërul ko ci moy yenen mazhabi moy ne insha Allah ta'ala moy yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam mom nan la wax comme nak nan la wax te gis nañ ne lolu ci so manam microbe yoy nonu ci gemin gi rek lay nek manam ci gemin gi lu meuna lay jaare pour kolé wu ci ndap la kon lool manam moy wanani kon dañ ko wara manam ke ni bu ko nané rek motax ñu wax sino yi ci dess dañ koy raxas normalement rek voilà benen masala bi nga xamantene mais dal li gëna woor moy nga raxas ko jurom ñaar yoon mu and ak suuf Allo dal Allo dal mo gënou hein la légui nak fi tamit mu dess yeneeni masala yu démé nek tay su fekkenté na ay xat yu bari dañoo nana ndox ci ben ndap wala bok xat ya wala bok ben xat nante dem benen xat ñewuti nante dem benen xat ñewuti nante dem ana ñaat yoon lañ ko wara raxas dama set kay waaw borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala am manam ñoo wax nañ ci ay wax yu bari rawat na ci mazhab shafi'i rahmatullahi alayhi ñoo wax nañ ci ñaari wax moy bu ñeuk bi ne moy dañ koy raxas jurom ñaar yoon bu ñeuk après ñu def ci souf manam ñu debolé ci souf wala bok ñu raxas ko rek manam ñu multiplier ko par le nombre de ñi ci naan waye li nga xamantene mom la borom xam xam yi rahmuhullahu gëna deugëral moy ne ben yoon lañ koy raxas jurom ñaar yoon bu ñëk bi and ci suuf ndax té lool moy li nga xamantene mom mo rañé ko ndax day melni rek ben xat bi daf ci nan lu bari waaw benen bi moy masalan tay comme moy lool tamit masala yoy amna yu ko nuru moy lu demé né ci nit ci bu défé lu bari lo xamantene day tok ñiapam yu bari bari yu tok ñiapam est ce que day japp wat nombre de fois yi mu def dédé ben yoon rek lay japp ben yon rek lay jappot wa nitu nonu tay nit ki tay masalan su ndialo wi djuroomi yon est buñ ko wore door ay yar ñaata yon lañ koy door djuro témir yar rek lañ koy door motax bu defé bakkar yo xamantene manam bu defé ay bakkar yu bare bare di gëna kawé rek lañ koy def manam wa bu saccé ndialo ray nit et cetera boba dañ koy ray rek manam kenn duko door ba pare dag lox bi après do ko ray dedet manam bi fete kaw rek lañ koy def wala yoy yep manam ay yu nuro ak masala bi la legui nak mu daal dess souf ci ana nan lañ ko ci def lol tamit mu nek benen masala bu ci aju moy souf ci ana nan lañ ko ci defé borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala ñu ne bu fekente ne dafa tibbu souf lu wara tolok tibbum tenxam bi après mu sorti ko ci wis ko ci de telle sorte que bu ko raxasse yeengal ko ndox mi yeb dana am souf rek bu boba baxna ma am souf ci dana yeengatu ci bi ndox mi yeb rek baxna légui nak fi tamit mu dal di dess ndax lulul xat day yor até xat borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala ci sen jumbur manam li upp fouf ci ñom dañoo jël khimzir ne mbam xux momit bu nané ci dox faw dañ koy raxas juroom ñaar yoon faw dañ koy raxas bok astaghfirullah bam dess hanabilay rahmatullahi alayhim ndax hanabilay rahmatullahi alayhim dañoo sukkandiko ci hadith bi ngir wax ne dal ñom sobe ak lu meunti doon ñom juroom ñaar yoon lañ koy raxas ñom hadith bi lañ def qaida wa sino ñeneen ñi ñom defuñu ko qaida comme ni nga xamne non lañ ko waxe won ci hadith biñu gisoon manam ñentelu hadith bi amma kon sino manam mbam xux mom li nga xamne man dañuy raw dañ koy raxas rek ndax mbam xux existé won na amon na ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam andak ne amon na yeb yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxul won ne sunane ci ndoxal ci ndabal kenn ci yeen nako raxas juroom ñaar yoon dafa wax rek nañ ko raxas bu ko defé dañ koy raxas ben yoon rek andak ne manam microbe yoyu ñuy wax ci mbam ci xat la nek way nekul ci mbam xux yoyu yep tamit daf koy deugural benen bi manam moy fi mu am benen bir moy ndax xat tamit manam yenen sibahi manam ndek menti manam buki gayde ak ñom tull ak ñom seg ñom ñep ndax dañuy yor até xat borom xam xam ni rahmahumullahu ta'ala li upp ci ñom dañoo wax ne duñu yor até xat ndax bo xat rek motax ñuy wax bom dess ibn qasim ci maliki motax mbolo ci fuqaha maliki rahmatullahi alayhi top nañ ko ci neenañ bu fekente ne manam gayde wala buki wala tull han yoy dañu wax nan ci ndabal kenn dañ koy raxas juroom ñaar yoon ndax wala ndax ñom baatu al kalbu bi dañ ko firé ci luxa waye li nga xamantene insha allah moy li gëna deugar moy li nga xamantene mom lañ waxon sank né al kalbu xajj bi rek motax ñuy wax wa légui fi tamit mu dess xajj yi manam fuqaha maliki rahmatullahi alayhim dañ ci am juroom benn avi ci xajj wa manam bu nané ci ndox riwaya bu ñëkk bi moy né dafa lap ndox moma ñaarelu riwaya bi moy ndox moma dafa sobé wu waye riwaya bobu nekkul lo xamné borom xam maliké dañ koy jëfëndiko ñettelu riwaya bi moy dañoo téxal digënté lo xamantene ndox rek la ak luddul ndox manam su fekkenté né ndox la ak luddul ndox duñu bénn parce que ndox rek la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax né mom dafa am capacité défendre bopam innal ma al wir bor moy ndox tahurun dafa laté la barata té la yu najju su hudu ko sobel sey on dara amma benen ki bi ñu né dañoo différencier entre liquide ak luddul liquide entre liquide ak luddul liquide benen bi moy ñu différencier entre manam xat bi nga xamanteni dig joxé ni ndigal ci kuko yar ak xat bo xamné joxé wuñ ci ndigal xat yi nga xamanteni nak joxé ni ndigal ci kuko yar mom moy xat bo xamanteni moy yiñ waxon sank day mëna sam wala day dañ koy soxla pour mbay mi wala day reub sudul lolou rek yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamantene da nga yor xat xat bo xamantene budul xat yoyu nonu mune bis bu jot ci say tiyaba dinen ci tib qirat wala ñaari qirat ñu ne ko lan moy qirat mune qirat bi ci gëna tuuti moy bu tolok montagne oxot manam bu tolok montagne oxot ci tiyaba bis bu jot dañ koy tib ci say tiyaba da nga yar xat sukur andak ni malaake yi bok na ci li nga xamantene mom manam malaake yi du dugg keur go xamne xat amna fa mo xam xat bobu bok na ci xat yi ñu diglé wala xat yi ñu diglé wul té loolu moy li gëna wër inshallah wala ndax lan ndax xat bi ci bopum rek la malaaka bi baña dugg di baña tafel loolu mo lay won ni kon najasa sobeu bi nga xamne mom la xat sobeu maana la parce que malaaka mën na nek fo xamne sobe amna fa andak ni manam place bi buñ fi nekkon sobe nek fi malaka bi duko tere duggu fi waye li nga xamantene bu fi xat nekkon nak malaka bi du fi ñu comme bu fi statue nekkon malaka bi du fi duggu lolu mo lay wone comme comme jigen bu murul bu fi nekké malaka bi du fi ñu lolu nak moy wone ni kon xat manam xat bi sobe wu bi mu sobe wu sobe ak mana la kon lolu tamit day gëna dëgeural mazhabu maliki biñu waxé ni wala biñ né xat bi du sobe du sobe djëm sobe ak mana la comme niñu waxé innamal mushriku lil wir wor moy yefir ñom nañu sun ay sobe lañ wa yoy yep kon day dëgeural manam mazhab bobu insha Allah taala légui nak ci benen djuroom benelu afi bi moy bu fekkene na xat bi dafa dëkk ci Allah ba manam wa Allah ba ak wa taax bu fekkene na wa taax la ñom dinañ mën bi moy ci diko xat lolu ñu ko lolu inshallah taala yeb dinañ ci ñew ci jotaay bi di ñew inshallah wala manam dinañ ñew ci lan motax ñu différencier entre xaj bu dëkk ci Allah bi ak xaj bu dëkk ci taax bi parce que xaj bu dëkk ci taax bi mom xaj la bo xamantene def ko mënu moy tandiko bu dëkk ci Allah bi koku moy tandiko ko da jafé moy tandiko mu lek sat mu nan ci ndab bi dafa jafé amma xaj bi nga xamantene mom dafa dëkk ci Allah bi mom moy tandiko ko mo bi dëkk ci taax bi mom moy tandiko mu laal say ndab mo gëna yomb waye dal ala kulli halin li gëna deug insha Allah taala mom moy xat bi mo xam ci all bi la dëkk wala ci taax bi la dëkk wala bok ci diglé ñu manam yi nga xamantene mom permettre nañ ku leen yar la bok wala yi nga xamantene permettre ñu leen la bok yépp do ci yam xat bu nan ci ndox ci ndab bu ne ndab boba manam dañ ko wara raxas juroom ñaar yoon te bu ñëk ba dañ ca wara def suuf imam ash-sha'rani rahimahullahu taala wa radiyahu mi ngi netali ben mbir mu yeme neena mom kenn ci ay manam ci ay andando be nga xamantene ci maliki la bok comme ñom dañoo jappone ne xat bi mom bu nané ci ndab ni mom du sobe wu mom manam loolu motax mom nak xat ba daal di naan ca ndab la nga xamantene dafa am won soow mu daal di jël soow ma naan ko yalla manam yalla def manam xol ba wow manam mënutu lo warot neena lu upp juroom ñenti weer ba waaje nara alku sax yalla do ko dimbali motax mu ne mbollem borom kashfu yi mbollem walu yi d'accord nañ ci benn bir moy ndox manam ndap lo xamne xat daf ko naan ndessitul ndessit gëtale lolu boko naané lolu day wowal sa xol lolu mbollem ñepp d'accord nañ ci ñi walu yi am kashfu wa lolu nak mu am benen mbir tamit bu ci nek mom moy secret ben bok na ci secret yi nga xamantene tax manam raxasu djuroom ñaar yi fi mi gëna feñe moy bot manam ci wa ashabul kahfi ñom djuroom ñaar lañ won xat ba bamu xamantene dafa nek xat bu nga xamantene dafa amé sobek mana suñu borom subhanahu wa ta'ala bolé ko djuroom ñaar wali yo xamantene nek gi mu nek ak ñom lolu day domine dañ koy dominer ba tax sobek mana ba deñ motax xolal fi tamit yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ñu wax nañ ko rax juroom ñaar yoon ci ndox te ndox suñu borom subhanahu wa ta'ala daf te def ay secret ba tax ndox rek mom mo meuna manam mom mo meuna tax nit ki bu jappone am japp nit ki nonu bu sango farata sobek mana ga nekkon ci mom ben tajuk mana gi deñ ko lool yep te hein day tektele manam li tax suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ne manam yenenbi sallallahu alaihi wasallam nagn ko raxase ndox ba pare dal di digle nagn ci def souf ndax souf mom mok ndox ño meuna remplacer nak bok na tamit manam yoy yep day manam day wone manam li nga xamantene manam mom la xootu waxu yenenbi sallallahu alaihi wasallam mom la yow waxu yenenbi sallallahu alaihi wasallam xooté amna nak yeneene masala yo xamantene des nañu ci hein ci hadith bi insha Allah taala buñu ñëwé manam dinañu ci ñëw indalé ko ak hadith bi nga xamantene mom mo ci téggu kon hadith bi nga xamantene mom mo ci téggu insha Allah moy juroom ñaarël hadith moy hadith Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu taala anhu bi nga xamantene mom mo téggu ci hadith Abu Hurairah radiyallahu taala anhu bi dinañ ko indi insha Allah ci jotay bi di ñëw indalé ko yeneeni masala yi nga xamantene ñom ño def ci hadith bi ndax ñoom ñaan ñepp ben hadith lañ yal nañu yalla may sun borom subhanahu wa ta'ala may ñu jikko yo xamantene day tax ba mu gëreem ñu te wuté lañu bëpp jikko yo xamantene day tax ñu am sobek mana gogo ndax manam xam nga xat mom suñu borom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko melale ak sheytaane ndax te li tax parce que bim nan li tax mu melalako ak sheitan nak moy xalam dafa beuri ni mu mel jeufi sheitan lay def ndax dafa beuri ndax aduna am yep mom mi ngi ko def ci di fo ak a mer ak a di lor nit ni hein ak di len titeul ak a hein ak yu deme non yi nga xamantene dal mom dal ay jeufi sheitan rek la wa donte nak amna ay jikko yo xamantene yu nekk ci xat motax bi nga xamantene xat mënuñu ñu ko téré complètement ndax dafa am ay ndariñ kamam yu nekk ci ñom motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digal ñu nak jox ñu remet bo xamantene dana tax ba su fekente ne dañuy jëfëndiko xat yi itam ci circonstances yi ñeen di jëfëndiko mu wax ñu ana nan lañuy def ba suñu nekk ak ñom duñu loolu wa yoy yep kon da fay wone manam li nga xamantene mom moy kawé gi nga xamantene mom la l'islam kawé yalla na ci kawé gogou nga xamantene mom la l'islam kawé yalla nañu yëkëti ci kawé gogou yalla nañu yalla mussel ci jikko xat yi nga xamantene motax ñu melalé ko ak sheytaane yalla nañu yalla melalé jikko yu baax yi nga xamantene itam ñoo nekk ci xat ba tax nit mënta yegg ci yalla fekk melu non parce que amna fukki jikko yo xamantene nekk nañ ci xet yo xamantene nit bu nekk nitu yalla fekk melu non bokku na ci manam wala bok du yegg dal ci yalla ma xamay kawé dedet du ko am fekk melu non bok na ci xat bari wul lu muy nelaw lu tuti lay nelaw bok na ci xat dafa fonk colore dafa am colore xat bok na ci xat luko boromam jox daf koy doylo bok na ci xat loko dor itam day delu ci wat ci boromam luko boromam nat day delu ci wat ci boromam et cetera manam muy dem ba fukki jikko yalla na yalla def ci ñun tamit fukki jikko yoy yi nga xamé te rek manam dañu nekk ci xat ba tax manam nit bala mo jégué boromam deug bu yegg ci maqama yu kawé faaw mu am jikko yoy non yalla ñu yalla rang jikko yoy te musul ñu ci nga xamantene ñom ñoy yi tax ñu melalako ak sheytaane yalla nañu yalla sam te may ñu yu aduna ak alakhir musul ñu ci musuba aduna ak alakhir ci barke yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين Serigne Bey Sey Mansoura tax ken du no yap fi jadwa Serigne Bey Sey Mansoura tax ken du no yap fi jadwa ñak jaxana tax ken du no yap fi jadwa Serigne Bey Sey Mansoura dundal bakanam fi jadwa ñak jaxana Jadwa alba way ma za tara min rijalillah kuf malik sheikh wa wal mu'addu bihim wan nur yakhsha alba way ma ماذا ترى من ري جال الله كف ملك شيه وهو المميد به هم والنور يغشى علما ويثم الصلاة وتسليم الإله على خير البرية حقا مع تحيا حلفا ويوانيه وعلى أصحابه فضلاء الله والوها والوه يغشى di kagn cheikh tidiane cherif kagn yurey subur yalla sobe dana fentway di kagn cheikh tidiane cherif kagn yurey cheikhou natidiane moy sa tup gën jim indef bi te tek cey donom ci mbot yak ci leer yak ngeneel yak may cheikhou natidiane moy sangulaw li yayi mo le naraw ci yalla te gel leen rehi mbir ci demb ak ci tay cheikhou natidiane mo leen sukki xam xam te man leen ci diine gel leena set yere gel leena xey deugla su ngeen koy ne mal ak ñeneen ci wilaya gele nak tukal ngeen li male ki bay cheikhuna su ngeen koy xiyas ak ñeneen ci maqama tawb wa me ngeen li male ki lay ndax yeneen ba ko jox ab tariqa ak inshartam ku war sat yonen bi kay def nga ay ku war cheikhuna ngem gi mindeef nga war ku war ngem gi mindeef laye du yey way xana loxoy dañu wor loxo ci kaw bakkar ci suuf waahu akbar mu way serñaari ne ku war cheikhuna ak mujjem modi nari diru ko may noy day wat magay su dire du jekko su dere du kekko su de wati daru su de sanni moy ku war cheikhuna su xine du tawlu su tawlo du ñorle su ñorle du am la ci ya karim bay ku di kubu ma ngay borom ku ilaaha cheikhou tidiane lay tabbi may ku di kubu ma ngay borom ku ilaaha deug la de sharif cheikhou tidiane lay tabbi may harin gay ma wax la fabal werdi wi tabi karbu bax dal di am ngeen ji may liggeeyal ci metti mu fankal la gacce leen yalla sedde loolu tay gañ ko war cheikhuna sharif radiyallahu ta'ala war da mu jëm modinaare biiru la muy noy day wat ma jay di fek la bangi xey ci waxtu ndegeyam tokle sa di fal lay di talal geray ni mole nga am subur yalla so be fent way digal cheikhou tidiane sharif kan yurey akon serigne si daño don wuro suman damay wax ni mom la bu gis muy ngalam do me akon serigne si daño don wuro suman damay wax ni mom ni len yalla no bur yalla dalli darab waw ci abdul aziz dalli bati mayam fa ya rabbi sallim ala al mustafa yugam aywa wa jiziyana adam waji ayna muhammadan al mukhtar fil qiram salli ya ilaha wa jiziyana abada wa ayna muhammadan المختار في القدم يا صليا يا إلهي وجزينا أبدا لنعنا محمدنا المختار في القدم صليا يا إلهي وجزينا أبدا لنعنا محمدنا المختار في القدم ولمن أجل ذلك قد أرخى ما مالها حتى تنوى خباب المسجد الحرام من أجل ذلك قد أرخى ما مالها حتى تنوى خباب المسجد تجب دفلا يا من أجل ذلك قد أرخى ما مالها حتى تنوى خباب المسجد الحرام تجب طفل من اجل ذلك وقد ارخى ما مالها حتى تنوى خباب المسجد الحرام من اجل ذلك قد ارخى ما مالها حتى تنوى خباب المسجد الحرام اجل ذلك قد ارخى ما مالها حتى باب المسجد يا مالكنا من أجل ذلك قد العازم ما لها تتنوخ باب المسجد العالم والبدر وما حل عنها ثم قد وزى بد صارت ولم تنهى وجحجاه لم يقم والبدر ما حل عنا ثم قد وثبت صار ولم تره والجحجاء جنت بدفلني والبدر ما حل عنها ثم قد وثبت صارت ولم تنهى وجحجاه لم يقم والبدر ما حل عنا ثم قد وثبت صارت ولم تنهى لخيت ينتبه لخيت مودا والبدر ما حل عنها ثم قد وثبت صارت ولم تنهى وجحجاه لم يقم والبدر ما حل على ثم قد وذبت ويتار ولم تره والجحجاء كنت بدفلني والبدر ما حل عنها ثم قد وذبت صارت ولم تنهى والجحجاء لم يقم والبدر ما تلفتت خلفها القصواء راجعة تنوى أنواها لها للمبرى لا والبدر ما حل على ثم قد وثبت صار ولم تنهى والجعجاء جنت بدفلني تلحلعت أرزمت قصواء واجعة تنجيرانها إنها للعقل كتش لا والبدر ما حل على ثم قد وثبت صار ولم تناول كنت بدفلني وقدم اللام أو آخره هملا ها أو معجما قال ذا الحلبي ذو لا وقدم اللام أو آخره مهملا أو معجما قال ذا الحلبي ذو الكرم قال المعلون إن شاء خالق مودنا ولليتيمين كانت مربدا لا قال المحلون إن شاء خالق مودنا ولليتيمين كانت مربدا جنت بدفلني قال المحلون إن شاء خالق ولليتيمين كانت مربدا لا قال المحلون لا إن شاء خالي مودانا ولليتيمين كانت مربدا لنا ولليتيمين كانت مربدا مربدا لليتيمين كانت مربدا لا لا لا ولليتيمين كانت مربدا مربدا لليتيمين كانت مربدا الهنم محمد لمن جرناوي صلى الله عليه محمد لمن جرناكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انا اخت جمال الشوق عندك بتغيه بفضلك ما يمحو الهوى والمساوية الحاج منصور سمالي نينا يالنا يالا يكو ليرم تتاس نتي باركم اكوني امين امين انا اخت جمال الشوق عندك بتغيه بفضلك ما يمحو الهوى والمساوية انا اخت جمال الشوق عندك ابتغي بفضلك ما يمحو الهوى والمساوية انا اخت جمال الشوق عندك ابتغي بفضلك ما يمحو الهوى والمساوية سيد القوم نيرا انا اخت جمال الشوق عندك ابتغي سيدنا محمد بفضلك ما يمحو الهوى والمساوية وبحرك طامن لا تكدر الدلاء بشاطئه من جاء اصبح راضيا سترندون اترندهم ينتي محمد عليه وسلم وبحرك الطامن لا تكدر الدلاء بشاطئه من جاء أصبح راضيا كتبت بايمني وبحرك الطامن لا تكدر الدلاء بشاطئه من جاء أصبح راضيا كل ما يزار بها زرنا وأشفي غراميا وزر واغتنم إن بريحك عاجلا مرور ليالي البدر لا تكوان يا سيد القوم نينا وضحت عيابات من الجب مأمنا ليوسف حتى صار في الملك ساويا وانت دعا ذنوني في ظلماتي انت الامد فزايل بطن النون بالله راضيا اجاب بك المولى سليمان اذ دعا فنال بي ملكا عن الغير نافيا فادنى نوت المصطفى لم تحد به قريحة قح يستخف القوافيا فلما دنوا نعام إنسان البدر وانجلى لنسيت حتى زال من وجد ما بيا فلما دنوا نعام إنسان البدر وانجلى لنسيت حتى زال من وجد ما بيا مجنون موم جنوك ترنون محمد نانك رسول حميد حامد ومحمد نبي سما فوق السماكين ساميا من يبنني هو الدوحة العظمى يظل بذله ممد يمن بلا من وينفي المعاصيا شيخ الحاج منصور والمنتهى مجدا وصخرا وسودادا والمرتجى يوما يشيب النواصيا بالله قصب الحاج محمد الحاج منصور نيل نينيو مقلك هو والمنتمجا وفخرا وسودا والمرتجا يوما يشيب النواصيا وأول من لبى على صب ربكم وروح والرحمن كان مناجيا غاني من يبنين أم قرسين القوم نانا ترنوم أنت يا الله محمد